Itxaso puska bat agertzen da aldiro, autopista zubiazpia. Ijituek usten dute gauean, han izan dira lanian. Eta barreatu dituzte milaka urtetako fosilak. Eta zabaldu dute arrain ustelen usaina. Kresala ekarri dute eskuekin jasotaku. Horregatik autopista zubi azpian, belainoak gatza dauka. Olatuen talka usaindu daitekela, aipatzen du jendiak. Ondoa jotako vaporen ezurrak ikus daitezkela. Eta begiak itxiz gero, baita bertako biztanleak. Anemonak agarroa. Ituek ekartzen duten itxaso puskari eske, albatrosek kabieiten dute porlanezko amildegitan. Eta Maria gorarekin baleak datoz urumean gora. Loiolako zubiak igaro eta kartzelatik barrena. Haien kantuekin lokartzen gara. Ijitoek ondartzan ebatxi duten itxasoa lehortaz. Baldakite adibidez zenbat aldiz jote duen norbaiten etxean. Baldakite honen bestez indarrez ekarri duten itxasoa purrorren. Ustekabean esnatu egiten duela gurean. Ozeanoa, ozeanoa, ozeanoa, ozeanoa, ozeanoa, ozeanoa.